капитал его препохабие все больше ладно усталёвывается на беларускай або паўночна-заходняй зямлі, як яе тады называлі, бо назва Беларусь забаронена нават яшчэ стражэй, чым у 40-х годах. Нягледзячы на тое, што пераважаюць буйныя маёнткі, у Вітгенштейна, напрыклад, 1 мільён дзесяцін, у Радзівіла 4 мільёны. А можа, і менавіта таму павялічваецца прыток сялян на заводы, адыход іх у горад. Сялянства рассялянваецца, па словах Леніна. Распаўзаюцца па краіне ніці чыгунак. Беларусь ледзь не на першым пасля Польшчы месцы па даўжыні сталёвых шляхоў. Аграрны крызіс 70-х-90-х гадоў разарыў большасць памешчыцкіх гаспадарак, і землі іхнія перайшлі ў рукі шэрых князёў, вясковай нацыянальнай буржуазіі. А тыя былі людзі, хаця і хамаватыя, але ўчэпістыя. Маглі, частуючы прыстава, пасадзіць за стол дзяцей, каб яны лупілі для дарагога госця бульбу ў мундзірах. Але адначасова маглі мець стайні, ледзь не зверсту даўжынёю. Вінакурэнне з бульбы, цукровыя заводы, лён, каноплі, запалкавыя тытунёвыя фабрыкі, верфі і пільні. І разарэнне асноўнай масы сялянства, і амаль поўная адсутнасць цяжкай прамысловасці. Лёгкая прамысловасць, правда, была, сям там і вельмі моцная. Мне даводзілася бываць на некаторых старых заводах, скажам, у Парэччы, над імклівай Ясельдай на былой суконнай фабрыцы скірмунтаў. Трэба сказаць, што яны і зараз уражаюць гэтыя шматпавярховыя гмахі з пачарнелай чырвонай цэглы. Што ўжо казаць пра тыя часы? Але жыццё ад гэтага поступу прамысловасці не стала лягчэйшае. Ні ў вёсцы, якая была разорана, ні на фабрыках, дзе панавала нечалавечая праца па 13-14 гадзін. А на броварах да 18. І гэта за сярэдні заробак у 8 рублёў месячна. Сяляне тысячамі пакідаюць радзіму, перасяляюцца ў Сібір і на далёкі ўсход. У нашчадкаў гэтых перасяленцаў мне давялося пабываць некалькі год назад у час вандраванняў па прыморскім краі. Дзясяткі вёсак, дзе дагэтуль як недзе на Магілёўшчыне побач з рускай, украінскай гучыць беларуская мова. І вісяць беларускія ручнікі. Тут жа побач з нейкай там палтаўкай заснавалі палтаўскія перасяленцы. Магілёўка, слонімка ці яшчэ нешта. Фарміруецца пралетарыят. У 60-х годах яго 1003. На рубяжы стагоддзя 25 тысяч плюс 10 тысяч чыгуначнікаў. 40 тысяч сезонных рабочых, 70 тысяч саматужнікаў, 150 тысяч рабочых сельскагаспадарчых, 50 тысяч адыходнікаў. Але да марксістаў былі народнікі. Іхнія гурткі, іхняя прапаганда, іхнія лістоўкі і брашуры. Паслання да землякоў беларусаў шчырага беларуса. Лісты пра Беларусь Данілы Баравіка. У Баравіка ўжо гаворыцца аб працах Маркса, гэтага прызнанага главы навуковага сацыялізма, аб усведамленні неабходнасці нанесці ўдар гэтаму анахранізму рускай манархіі. Гэта значыць ажыццявіць палітычны пераварот. Выдаецца нелегальны часопіс «Гоман», орган беларусаў з народнай волі. І ўрэшце беларус Ігнат Грыневіцкі паходжаннем з беларускай беднай шляхты, а ніякі не польскі дваранін, як пра гэта часам пішуць, 1 сакавіка 1881 года кінуў бомбу, якой забіў цара Александра II і смяротна параніў сябе. Памёр, нікога не выдаўшы, не назваўшы свайго прозвішча. Яго адрэзаную галаву, заспіртаваную вялізным слоіку, пасля паказвалі арыштаваным і сведкам для апазнання. Пазней рабочы рух нарадзіў першай арганізацыі рабочага класа. Пашыраецца забастовачны і стачачны рух. У 1886 годзе забаставалі майстэрні Лібава-Роменскай чыгункі ў Гомелі. У 1887 рабочыя кавальскіх майстэрняў Мінска. Марксісцкія гурткі з'явіліся ў Гродні, Мінску, Віцебску і іншых гарадах. Народніцтва канчаткова было разгромлена ў працах Леніна. І ўрэшце, у сакавіку 1898 года адбыўся ў Мінску першы з'езд РСДРП. І хаця члены выбранага ім ЦК хутка былі арыштаваны, хаця спатрэбіліся яшчэ гады працы Леніна і яго паплечнікаў, пачатак быў зроблены. Сярод сучасных гмахаў новай плошчы Перамогі стаіць на беразе Свіслачы зялёненькі драўляны дамок, адкуль усё і пачалося. Дамок дарагі нам яшчэ і таму, што пазней у ім жыў, ствараючы свае вершы, Янка Купала, што менавіта ў гэтых сценах ён перакладаў на беларускую мову «Інтэрнацыянал». Гэта бой наш астатні запрацоўны народ. Беларусы дзейнічалі ў рабочым руху не толькі на Беларусі. Напрыклад, адзін з арганізатараў беларускіх сацыялістаў Сергей Мяржынскі быў і адным з арганізатараў Кіеўскага саюза барацьбы за вызваленне рабочага класа. Чым была Беларусь напярэдадні рэвалюцыйнага выбуху? Гэта была зямля, на якой падымалася на ногі, ўжо досыць трывала стаяла на іх беларуская нацыя. Пачаўся гэты працэс за стагоддзя з лішнім да таго. А становішча, якое пазней прывяло да рэвалюцыі 1905 года, нарадзіла асабліва моцны культурны рух. Прачуванне 1905 года было як каталізатар. Сілы збіраліся адусюль, згуртоўваліся. І на хвалі гэтай навальніцы высока ўзляцелі Янка Купала, Якуб Колас, Максім Богданович і Алаіза Пашкевіч Цётка. Беларуская нацыянальная інтэлігенцыя паступова ламала рамкі, у якія загналі школу пасля паўстання 1863 года. Разнаобразных кніг, журналаў і газет для крестьян цяпер не надо. Вот наш каталог. Евангелие, молитвослов, псалтирь, священная история. Гэта пісаў не душитель асветы, як можа здацца, а папячитель віленскай вучэбнай акругі. То што здзіўляцца, калі працэнт непісьменных за стагоддзе вырас да 1897 года з 40 да 77. А культурыліся людзі. А тут яшчэ прамысловы крызіс 1900-1903. Ганебная японская вайна, засіллі буйных кампаній даходзіла да анекдатызму. Ільнопрадзільная фабрыка ў Віцебску і віцебскі трамвай, напрыклад, належалі бельгійскаму акцыянернаму таварыству. Дэманстрацыі, палітычныя стачкі і забастоўкі аж калоцяць беларускую зямлю. Стачка 20 гарбарных заводаў смаргоні 1901. Забастоўкі слесараў і сталяроў у Мінску дабіліся рабочага дня ў 12 гадзін і дзясяткі іншых. Чырвоныя сцягі на першамайскіх вуліцах, сацыял-дэмакратычныя групы заахапілі сваім уплывам рабочы рух нават у невялікіх гарадах. Ленінская іскра шырока распаўсюджвалася на Беларусі. Групы іскры працавалі ў Мінску, Гомелі, Пінску, Гродна, Віцебску, Магілёве, Бабруйску, Смаргоні, Копысі і ў дзясятках іншых гарадоў. Там жа ўзнікалі групы РСДРП. Надышоў 1905 год. Сутычкі з паліцыяй, хваляванні сялян. 18 кастрычніка на прывакзальнай плошчы Мінска тысячы людзей сабраліся на мітынг. Губернатар Курлоў нехаця вызваліў палітзняволеных. Але адначасова да вакзала сцягнулі войска. Пачаўся курлоўскі расстрэл. Уцікачоў расстрэльвалі ля паліцэйскага ўчастка на Міхайлаўскай вуліцы. 80 чалавек забіта, 300 паранена. У адказ стачка пратэсту. Барацьба вялася па-рознаму. Акрамя ўзброеных выступленняў, забастовак, агранных беспарадкаў, хваляванняў у гарнізонаў, магілёўскі гарнізон, паўстанне салдат у брэсцкай крэпасці і гэтак далей, разбраенні рабочымі верных царызму часцей у Баранавічах збілі генерала Артём'ева, які загадаў страляць, здзерлі з яго пагоны. Абурэнне прымала самыя розныя формы. Рэвалюцыянер Пуліхаў кінуў у ката Курлова бомбу. Яна не выбухнула. Як выявілася, у арганізацыі быў правакатар, і бомбу, перш чым аднесці Пуліхаву, сапсавалі ў паліцэйскім участку. Рэвалюцыянер быў павешаны. З'явіліся і добраахвотнікі свабоды. Сярод іх асабліва цікавай асобай быў Александр Савіцкі, 1888-1909. Быў выключаны з рэальнага вучылішча за рэвалюцыйныя погляды. У час 1905 года удзельнічаў у рэвалюцыі, агітаваў, распаўсюджваў літаратуру, агітаваў у Магілёве ісці на гарадскую турму, удзельнічаў у Мінску дэманстрацыі, у Чарнігаве арганізаваў рабочы клуб. Калі рэвалюцыя была разгромлена, калі рэвалюцыянеры адступілі ў падполле, забастоўкі пачалі спыняцца, а сялянскі рух быў прыдушаны, і наступіла сталыпінская рэакцыя. Савіцкі, стыхійны бунтар народалюбца, стаў на шлях партызанскай барацьбы. Яшчэ ў вучылішчы ён славіўся як таленавіты акцёр, які мог пераўвасобіцца ў любога чалавека. Мужыка, пана, гандляра, яўрэя, акрамя беларускай і некалькіх заходніх моў, цудоўна ведаў польскую, яўрэйскую, рускую, украінскую. Увогуле быў таленавіты ўсебакова, цудоўны мастак, паэт, аўтар паэмы «Фея вясны», але перш за ўсё, як ужо сказана, артыст. Сабраў атрад у 200 чалавек, падзяліў яго на некалькі невялікіх дысцыплінаваных груп. Все за аднаго, ніколі не здавацца ў палон. Калі нехта трапіў, усім загінуць, а выручыць. Ніколі не выдаваць ні сяброў, ні свайго сапраўднага прозвішча. Ісці на шыбеніцу са знявагай да ворага. Ніколі не ліць задарма кроў. Вось такія былі некаторыя пункты статута гэтага атрада. Статута, напісанага Савіцкім. У яго ўсюды былі сябры. Пра кожную аблаву экспедыцыі ён ведаў загадзя. Нападаў на маёнткі і банкі, а грошы раздаваў бедным сялянам, беспрацоўным, пагарэльцам, нядоімшчыкам, бясконным. Да жорсткіх прыгнятальнікаў народа пісаліся лісты. І калі тыя не адумваліся, расправа не прымушала доўга чакаць. Але пасля пары такіх папярэджанняў не было чалавека, які не стаў бы да беднага ласкавы, хоць да раны прыкладай. Дзейнічаў савецкі ў магілёўскай губерні, паветы чэрікаўскі, чавускі, горацкі, клімавіцкі, гомельскі і іншыя, пад Новазыбкавам, Мглінам, Старадубам, на поўначы Чарнігаўшчыны. З'яўляўся у касцюме спраўніка на балы, пераапрануты у бабулю, дапамагаў паліцыі лавіць сябе на рынку ў Гомелі. Праязджаў чыгункай у выглядзе архірэя па Палессі, бласлаўляючы шэфа жандараў, генерала і чыноўнікаў. Мог памагчы ў даве стражніка, забітага ў бітве з яго атрадам, бо ўдаву сяляне хацелі сагнаць з зямлі. Акруга на 300 вёрст ад Оршы да Ўкраіны калацілася ад яго імя і бласлаўляла гэтае імя 4 гады. Ні памешчык, ні стражнік, ніхто не смеў пакрыўдзіць беднага. У дзяржаўнай думе цару было зроблена запытанне: «Когда он саблагаваліт уціхамірыць беларускага зелімхана?» Але мясцовая паліцыя і войска не хацелі яго лавіць. Ён стаў легендай, рыцарам новых часоў. Тады за указанне яго сховаў прызначылі ўзнагароду 1000 рублёў. І адначасова з Каўказа выклікалі на ловы дзікую дывізію. Хворы на малярыю Савіцкі, а з ім два сябры, спыніўся ў пуні селяніна ў вёсцы Красная, 10 кіламетраў ад Гомеля. Хтосьці выдаў гэтае месца. Салдаты дзікай дывізіі абкружылі пуню, ўсё ноч ішла перастрэлка, раніцай прыйшло падмацаванне. Тады сябры вырашылі прабіцца. І прабіліся былі, але ўжо на самым узлесці памочнік савіцкага рабочы Калугін быў забіты. Таварышы замарудзілі, цягнучы яго, і іх зрашэцілі кулямі. Было гэта 25 красавіка 1909 года.